responda. Etini kumbe mema na baraka uzidi fanikiwa, siwezi kamuwala nisona kuifosi sinema, kuitazama na haja nivotia, lazima tumtalala. Na kwa barabara ukipita, nenda kulia ukiniona kushoto, sitaki hata tuonane. Usije wala ukanita, donda vilia utanchochea tumoto, nisije mkutukane. Kinachoniumiza na msiku nisikitisha kwa watu kujisho mbondo, kumbe mapenzi ya sabato wakati nesitisha mwenza mbunjo neto. Wesi menti mimi chama, kasa mapenzi tujenge nisije loa, nakitia mkandarasi naezeka mabati wajini kaju na bomo. Niache, niache, niache, oh, niache, niache, nipambane na moyo wangu. Niache, yeah, niache, ni moyo wangu na hasira. Niache, oh, niache, niache, oh. Najitahidi silali kwenye kitanda, wenda ntapunguza ndoto zako. Mwili nina machali tazani mwanga, yote kusahau uwepo wako. Laiti kama ngekuwa gari ngekugonga barabarani, ama nyuki mto asali kungate sura wasitamani. Hiviwe ungo ulivunja mwali ama ulivunja sahani, kunyundia matimu kwa mitala pijembe vya kazi gani. Kinachoniumiza na msiku nisikitisha kwa watu kujishongondo, kumbe mapenzi sabato wakati nesitisha mwenza mbunjo neto. Wesi menti mimuchanga, kasema penzi tujenge usija, nakitia mkandarasi naezeka mabati wajini kaju na bomo. Niache, oh, niache, niache, mimoyo wangu nasira. Niache, na ukae mbali. Niache, oh, niache, niache, usiwapigie rafiki zangu. Niache, usithubutu hata simu yangu. Niache, tunde tafadhali. Takudanganya kwa tabasamu, takudanganya kwa kucheka, takudanganya takuwa salafu, ila moyo nina kuchukia. Takudanganya kukufollow, takudanganya kukomenti, takudanganya kulike page, ila siwezi kukuzimia.